hvor du bare kan stikke af farvel. Men ej du, så kukker du ej du, hverken fra mig du eller fra dig selv. Jeg ved det godt, når du er høj og alting særligt og smukt, men er den det værd, den form for virkelighedsflugt? Nej du, så kurer den ej du, det er en fandens farlig leg. Hej du, du er jo fej du, både mod dig selv og dem du holder af. Sig nej du, når nogen siger til dig du, at du med stoffer kan gøre nat i dag. De fleste drømmer om at svæve højt og føle sig fri, men kan man leve på en drøm, når den er for mig? Nej du, så kukker man ej du, og det gælder også dig. Hørne for mig.